الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان بقيتي الله تبارك وتعالى ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu sunu tombe khutba tay moy mazahir muwalatul mu'minin moy tombe yo xamne da fay woné ab julit fan la wara far ñan la wara andal liko waral moy xam ngeen ne ci kamono wéru koor lenn ci ay nit yi ñuy woyé ay imam di taxaw ci kanamu jakkay di jité julit yi wala ci korite ak tabaski ñuy jité jami yalla yi wala ñi ñuy wax ay ulama dañoo dem ndogu ji ci ambassade Israel biñu fa ndogo Allahu a'lam ñom ñoo wax wala waxuñu biñu dello seeni kër rek ambassadeur Israel daldi genn ci site internetam bu nek Dakar mune imam Senegal ak ulama yi daño ñew tay ndogu ci ci ambassade Israel ñom ñep and nañ ci Israel limuy def bir Palestine mana ray gi Israel di ray julit yi te xam ngeen ne lolu wax joju su fekke ñom ñoko wax mana warnañu l'islam amatuñu droit taxaw ci kanamu jaamu yalla yi bal sax ñafa demone ñep kumu wor ne ñi ñep demone nañ nga xam leen jaaka ju ñuy jité bo fa julli amu julli lolu yalla dimbali won nañu bu khutba qualité gi ci lan lañ ko defone waye dafa dess tombe bo xamantene fukki tombe yo xamne dafa am importance pour julli di war ko xam moy mazahir muwalatul mu'minin ay point yo xamne dafa wara feñ ci julit ñu xamne ki ay mbokk julitam la andal waye andul ak ay yahoud andul ak ay nasaran farul ak ay yefer farul ak ay bokale kat mom ay mbokk julitam la andal lolu bu ci ñeek moy al hijra ila bilad al muslimin wa hijratu bilad al kafirin dafa wara feñ ci julit muy gaday dekk yahudi ak nasarani di dem ci dekk julit yi bepp julit buñu gis ci yaw ne yaw day deug deug dekk yéfer yi mo la gënal dekk l'islam yi ne ñepp xamna yaw sa julit desna ak noko mëna tuddé nak ndax kérok ba makka nekké dekk bokalé nek dekk yéfer yalla xamal yonent bi na gaday joggé makka dem medine yalla dafa xamal julit yi dess makka ku fa dé rek yéfer nga ku dé makka rek donté na yaangi julli ab yéfer nga bo gennul makka fekk yonent bi medine lol motax borom xam xam bi bañuy firi gaday dañu né al hijratu hiya al intiqalu min balad ash-shirk ila balad al-islam gaday moy ginaaw ba nga gaday sa banexi bakkan gaday aduna gaday shaytan gaday lepp lu la yakal jaamu yalla moy nga toxo ci barab buñuy bokale yalla barab buñuy moye yalla nga bayiko dem fuñuy jaamo yalla lol moy gaday kon abdulit buñu gis fiñuy moye yalla fiñuy tiaxane fiñuy bokalé mo la gënal fiñuy jaamo yalla yow sa njulli desna bo julé bo woré ak fo mëna askanoé sa njulit wirul julit ay mbokki julitam dañ koy gënal lepp lu mu am ci aduna ñaarel moy munasaratul muslimin wa muawanatuhum bin nafs wal mal wal lisan fima yahtajuna ilayhi fi dinihim wa dunyahum mbokki ab julit moy ko xamne day dimbali ay mbokki julitam waye du yam rek ci jappale len dimbali len da len di dimbali ci alalam dimbali len ci bakkanam dimbali len ci lamiñam ci lepp luñu aajo rawati na lol ñu aajo nek seen mbirum diine wala nek seen mbirum aduna kep ku ñu gis ci julit yi nga taxaw ci jappale julit yi ci lu mëna doon ci sa alal ci sa bakkan ci sa xam xam ci sa man man nga taxaw di dimbali julit ñi ci waxtu mu nek ci seen mbiru diine ak seen mbir aduna na ñepp seede ne ki ab julit la ndax mom deug deug yek na choono julit ñi yek na jafé jafé julit yi ba tax mu far ci ñom lolo tax yenente bi yalla yonni won ci ñun mune laysa minna man baqa sab'an wa jaruhu ja'i wa huwa ya'lam bokul ci ñun julit bo xamne yaangi fanano sa dépasse suba ay julit nek sa wet xif nga yek ne ñi ay julit yu xif lañ nga fanano lo lek fekk ñi dañoo fanano xif yonent bi neena bokko ci ñun yonent bi neena laysa minna man lam yahtam bi umuril muslimin bokul ci ñun ku dul yitte wo mbiru julit yi nga gis tay adina bi ni mu soppé ko julit bala muy contane ñuy ray ay julit julit bala muy contane ay julit nek ci jafé jafé ci famu dekk mu len di gis wala liko wër wala bitim rew tay bala ngay contane nga gis ay julit yo xamne sen fierté moy ay julit ngi neela ci nakar ay julit ngi neela ci jafé jafé wala julit ngi neela ci jafé jafé julit ngi neela ci problème nga gis julit bu taxaw fe di zibilé di contane lol du mbirum julit julit day far julit day jappalé mbok julitam ci alalam bu ko laajé ci bakkanam bu ko laajé ci man manam ci lamiñam bu ko laajé bu laajé julit ji lañu soxla ci seen mbiru aduna dara nga man ko yow julit bi bayyi lepp lo doon def dama nga taxaw ci yalna yalla yeureum ibnu abbas dafa nek ci jakka yonent bi di itikaf ci wéru koor fukki fan yu mujj xam ngeen ne itikaf ci wéru koor ci jakka yonent bi xol len tiyaba yi niñu bëre itikaf rek tiyaba la ci jakka ju mëna nek tiyaba la waye nga defé ko ci jakka yonent bi nu rawul ak jakka ji nu rawul ak jakka yi nek ci senegal nu rawul ak jakka yi nek ci aduna bi fen nak yakka yonentou bi ginnaw mak masjidul aqsa yakka yonentou bi mo ci teggu kon nga nek ci itikaf tiyaba la waye ci yakka yonentou bi tiyaba wessu ko waye encore ci wer koor ñetti tiyaba ben way ñew di wax aajom aajo bi moy lan dafa reer xamul fi mu jëm ñew ci jakka ji julli ba pare ne mbolo mi man de barab sangam la jëm dama am jafé jafé xawma fa ibnu abbas bayyi jakka ji gem japp ci loxo waaji yobbu ko famu jëm nit ñi ne ko waaw ibnu abbas ci itikaf nga nek mu ne tiyaba dong la doon utte yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ku dox ci sa aajo mbokk ba mu faju mo gën nga def itikaf ci sama jakka ji ku dox ci sama mbokk julit nga jox sol sa dal jappale ab julit ba jom faju mo gën nga def itikaf ci jakka yonent bi mu ne man tiyaba rek la bëggoon te gis na li ma doon def lu ko gën kon lool lay defi kon dafa dañu wara am philosophie mbokk julit yi tay senegal bu fekkone dañu doon jappalante kon baykat yi duñu jaay seeni jur xar 5000 francs nak 10000 francs ndax xam ngeen ne rew mi lu nu lek mu ngi fi waye bo duggé tay dëkk bi gis ay magasin yu ñu stocké so duggé dëkk bi gis ay hangar yu ñu jël ciép yu ñu jël dugub nga dégg ay julita ngi fëlé di xif ay julita ngi fëlé di mar seeni jur yi sax ñi ngi dé ñun ñëm ñu tok personne kenn du yëngatu lolu ana l'islam bi ana sunu diiné ana ndimbal bi ñu yalla wax nañ ko jappalanté ana yalla lim wax ci alquran al muslim yonent bi lim wax ne al muslim akhul muslim ana alquran limu jangale ne innamal mu'minuna ikhwa julit yi ay mbokk lañ mbokk yi borom bi tabaarak wa ta'ala neena wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd julit yu goor yu jigen yi ñoo wara nek ay mbokk ñoo wara dimbalante ñoo wara jappalante ñoo wara taxaw tem ci l'islam borom bi neena wa in tansurukum fi dinikum wa in tansurukum fi din fa alaykum an-nasr illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq borom bi neena julit bu yuxo ci yow ne la woy waluma woy dimbalima nga jog taxaw gis ki muy xexal da nga signanté won ak mom contrat duma xex ak yow waye nga xolaat deug julit bi nga ni ko waw lan la la waji def mune la dama lor ci sama diine yalla neena gadul yat and ak julit bobu ngeen xex ak waji ju nga signé lan contrat kon ñun lan moy tay suñu taxaway ci adina bi ci julit yi ñuy ray ci julit yi ñuy toroxal danaka legui so deme internet nit ñi fa gëna torox ci aduna moy ay julit dinañ di ray comme ay weñ so deme centre afrique gi jégué ñu nga xamné ci bir afrique la rek han amatul julit bu tankam di téggu ci capitale centre afrique julit yëp gënë na leen réew ma lolu fan la ko aduna bi tek né julit ñi amuñu place ci aduna c'est parce que l'islam biñu gis julit ñëp aduna bi yëp and même ñi dul julit sax moma wallahi tay ci fajar lay lire France bis bu nek juroom fukk nit da lañ duggu ci l'islam Amérique mom kenn xamul numu toll ay waame nit ñoo duggu ci l'islam mana lolu bu mu len metti c'est parce que dañu nek ci jamono bo xamne sa diine aduna du baax te diine dong bu valable moy l'islam pour nit ñi dund ko barki dembu dong bi may tafsir ci jakka ji dama laaj gaay ben question man len l'islam aramal ne nit bu mu ko def nañ ci wax ben bo xamantene ku ko deful da nga ne ah li de yalla daf ma xagn sama app mais vraiment li neex na ci man nañ jël ben rek bo xamne yalla daf ka téré mu ne julit ñi bayi len ko bu ko kel laal ñu xol ndax baxna xol len sangara nan la ko islam tuddé umul khaba'is ndey ñaaw tefi ku nan sangara am nga juroom ñaari jikko rabu alla am nga jikko xaj am nga jikko ginar am nga jikko mbam am nga jikko beuy am nga jikko xar ci combat bi moy lan so mandé bu la doon door fi ba sama do fi bouger da ngay gis sax gaay ne nan ka do sangara du jommi parce que amatul xel motax lepp luy dindi xel rek l'islam téré la ko xolal ndialo ndialo l'islam ne bu ko ken def ben way am fit ñew ci kanamu yonent bi ne ko dama bëgg nga bayima may ndialo man sahaba yi tip ndax musul am nit am fit waye ñoo ñu dañoo dëgg woon nuro wu ñoo ak ñun ñun dañuy laqatu diko def ñe dañuy ñew taggo suñu leen joxe ndigal ñu def suñu leen téré ñu bay bi gaay joge bëgg door waaji don ci na bay leen jambur liko intéressé la laaj loolu la wax sa way lo bëgg mu ne ñu libéré ma rek bayima ak jigeen ñi yonent bi leen lax bu nga ko def sa yaay o mu ne wo way yonent yow tamit sama yaay mu ne ko yaay jambur nga ko bëgg def di ndax bu nga ko def sa dom mu ne wa yonent sama dom yow tamit nako ki nga ko bëgg def domu jambur la di non la ko yonent bi topalé diko limal jigeen ñi mu sëssal kuñ ko wax mu ne bëgguma ko def xam nga waji fu mu mujjé yonent comme de mené ni mënuma ko def kenn ñaanal ma yalla genn ko ci sama xel yonent bi sallallahu alayhi wasallam jël loxom tek ci den waji ne yalla yalla nga labal xolam ak xelam ci ndialo waji bo ba muy faatu sigetul xol jigen non la ko yonent bi faje mokki ci yalla ñettelu tomb ci julit mu xam fu mu far moy ata'allamu li alamihim wasururi bi sururihim way way way bu julit metit lo metit lul way way bu julit bege begal lol moy man rek julit julit metit lu nga metit lu dafa am borom xam xam bu mak yaayama da don dund ndok mom yaayam dafa gudd fan yaay yi day xey ne ko man de amna luma setlu ci yow mune yaay lo set mune su julit ñu contané dina ko xam su julit ñi nekké ci jafé jafé dina ko xam ya waji ne yaayam nan ngay xamé julit ñi contane nañ mu ne ko ci sa kanam nan ngay xamé julit ñi am nañ jafé jafé ci adina bi mu ne ko ci sa kanam gi bis buma gisé nga xey ñeuk lendeum sawaro di julit di ñaan damay xamné tay julit ñi amna fuñu am problème ci adina bi ci yow rek lay xol non la julit la mel waye julit bo xamné do mësa yek julit amna metti gis nga ñun sénégal dañ ñu yar ci pass pass yu bon mu leer da ngay deg ci aju makka aju makka ñan ñoy aji do ay julit problème am makka histoire wala accident wala lak ay nit dé nga deg ñu wax wa alhamdullilah ñun wa sénégal ñun kén déwul ñoo ngi sant yalla kén déwul wa ña dé fofu ay lan lay ay yéfer lañ wala yahoud lañ du ñay julit kon naka la julit dé ñu né ñun sénégal ñi ngi sant yalla kenn déwul té ay julit ñoo dé xana xamul na julit benn bokku la frontière yi ngeen gis tubaab yi ñoko fi def islam amul frontière amul mali amul mauritanie amul niger islam wa anna hadhihi ummatukum ummatun wahid wa ana rabbukum fa'budun l'islam amul frontière amul carte d'identité yalla xamul mali motax lu dangereux mo am ci aduna bi walal ben rew bu tolne senegal ni mu touté ñu wor fi ñetti wor wori fi ñetti wori ñu wor fi ñetti wor la wax wori fi ñetti wori ben rew bu ndaw bi nga gis wa gambie di wori wa casamance sax di wori wala wa fouta nga gis wa dakar tok fi nan ñun gisagunu wer wi wa fouta fan la bok ñun delo suñu xel diine du far far lo diine yak yalla la te wallahi bala ngay xamne yak yalla la nga dug bammel billahi do fek ben serigne billahi do fek ben kilifa billahi do fek sa papa do fek sa yaay bo dugé bammel buñu démé ba gas la xoot li nga xamne diine yalla la du diine ay nit du diine mbolo mbolo yalla xaarul ben mbolo yalla yow la wax yow faman shahida minkum as-sahra falyasum kon julit su metit lo ay julit da no wara metit lu ñetti sahaba dañu dem di xare ñu jam leen ki daanu fele ki daanu fi ki daanu fele ñom ñet ñep ñu yuuxu ku nekk ne may leen ma ndox alma alma ñu daw indi ndox mi ji deug ci ki mu deug keene may leen ma ndox mu ne daw leen jox ke mo mo gëna sonu ñu dem ci koku ñu deug kele ñu jekkon daanel mu ne may leen ma ndox mu ne dem leen ci ke mo mo gëna sonu ñu dem bala ñu yegg fe ñu fekke de ñuy dawat di indil ki ñu fekk mu de ñu daw ci kala mu de ñom ñet ñep ku nekk da nga bëggon samorom naan ndox mi dundu yow nga de est ce que lool amna ci ñun tay est ce que lool amna ci julit yi tay mbokk yi julit dafa wara yek metitu ay mbokam waye dafa wara kontan su julit ñi kontané yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena al mu'minu lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'd julit ak mbokk julitam dañu wara melni brik dañu wara melni tabakh brik bu nek yaay degeural sama rom اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نينتلو توم مبوكي النصح لهم ومحبه الخير لهم وعدم غشيهم وخديعتهم جوليت ناي لاي بير اي مبوكي جوليتام ناني لايانت بير jang nañ sar bi gëna gatt ci alquran imam shafi mu ne bu alquran yeb waccul won 114 sar bobu dong doyna muy wal asri bu muy jeex lan la yalla wax wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr ngal way de len denkante deug ngal way de len layante bir mais tay dekk bi amul waxante deug bal sax kuy wax deug nañ ah way sa way de wax rek lan lañ bëgg ku len di jay waaw yeen kay ma sha Allah mbolo mi kay ñep yalla bal na len mbolo mi ñep kay duggu nañ aljanna fi kay ku fi tew yalla bal na la sa bakkar loxo ci kaw bakkar su ñep neni eske fek dara amu ci bakkar yalla koy balé nit duko balé suñu diiné du diiné nasaran nga xamni bo defé bakkar dañ lay ray sa bop rek ne la yalla bal na la lol du islam kull ibn adam khata wa khairul khata'in at-tawabin ñep ay def katu bakkar lañ yonent bi neena ñi gëna bax ci def katu bakkar yi moy ñi tu اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سو أتدلو نطلع لسابي فت ديغنتي في portable لمن پر جولي الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبطر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر